Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Radiyetu billahi rabban ve bil islami dinan ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulen ve nebiyya. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsir-ül Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, hepinizin de bildiği üzere Maide suresinin 97. ayet-i kerimesinde kaldık. Ve Rabbim inayet buyurursa bugün 97 ile 100. ayet-i kerimeler arasında, hususi olarak da 98 ve 99. ayet-i kerimeler bağlamında sohbetimizi icra etmeye çalışacağız. Klişe duamızı yerine getirmek adına Allah Azza ve Celle bana söylediklerimle, siz değerli kardeşlerime de dinlediklerinizle hakkıyla amil olmayı nasip ve müessir kılsın. Şimdi hiç vakit kaybetmeden ben yüksek müsaadelerinizle Maide suresinin 98 ve peşi sıra 99. ayeti kerimeleri mealen tilavet etmek istiyorum. Sonrasında da nasibimiz olan, üzerinde durulmasını uygun gördüğümüz, faydalı olacağına inandığımız hususlarda birlikte inşallah değerlendirmeye çalışacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle Maide suresi 98 ve sonrasındaki ayet-i kerimede mealen şöyle buyuruyor. Ba'de eûzu billah. Biliniz ki Allah'ın cezalandırması çetindir ve yine Allah'ın bağışlaması ve esirgemesi sınırsızdır. Resul'e düşen vazife ancak duyurmadır. Allah açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi ben mealen tilavet ederken sizler de şahit olduğunuz 98 ve 99. ayeti kerimelerde, 99'da Peygamber aleyhissalatü vesselamın vazifesinin bildirmek ve tebliğ etmekten ibaret olduğunu beyan eden bir ayeti kerime. Ama bugün esas sohbetimizin iskeletini 98. ayeti kerime oluşturacak ki onda Allah Azza ve Celle'nin hem affedici hem de yeri geldiğinde de azap edici olmasından bahsediyor o ayeti kerime. Biz de bu inşallah bu akşam Tefsir-i Furkan'ın bu akşamki sohbetinde Resul sallallahu aleyhi ve sellemin beşira ve nezira, müjdeleyici ve uyarıcı davet taşırken ve risaletini tebliğ ederken bu özelliklerle daveti taşıması konusunu ele almaya çalışacağız. Yine yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına söylüyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselamın davet taşırken bu bağlamda üsluplarından, özelliklerinden değil, beşira ve nezira, cennetle müjdeleyip cehennemle uyarması konusunu inşallah bugün bizim amellerimize bunun nasıl etki etmesi gerektiği esas sohbetimizi, esasını teşkil edecek. Dolayısıyla ben sohbetimizin girizgahında Peygamber aleyhissalatü vesselamın uyarıcı ve bir anlamda yine cennetle müjdeleyici olan yönünü ifade eden birkaç nas paylaşacağım. Ondan sonra asıl cennet ve cehennem, beşira ve nezira dediğimiz, yani müjdeleyici ve uyarıcı olmasından kastımız cennetle müjdelemesi, Allahu Azza ve Celle'nin mağfiretiyle müjdelemesi, onun engin rahmetiyle müjdelemesi, diğer taraftan da azabıyla, çetin azabıyla ve cehennemiyle uyarması ve tehdit etmesi. Esas beşira ve nezira'dan kastımız, müjdeleyici ve uyarıcı olmaktan kastımız bu. Bu yönüyle Allah Azza ve Celle risaletini indirdi ve peygambere de bu vazifeyi yükledi. Dedi ki böyle davetini taşıyacaksın. Risaletini taşırken, götürürken insanlığa hem müjdeleyici olacaksın hem de uyarıcı olacaksın. Dolayısıyla biz de girizgahta inşallahü rahman Resul sallallahu aleyhi ve sellemin müjdeleyici ve uyarıcı yönlerini ifade eden birkaç rivayet paylaşmak istiyorum ki en azından konuya girmek bu anlamda daha da bir kolay olsun. Ama konumuzun esasını, iskeletini cennet ve cehennem, kendisiyle uyarıldığımız ve yine kendisiyle müjdelendiğimiz o iman ettiğimiz hakikatler bizim ameli anlamda nasıl bir tesiri olacak? Asıl bunu konuşacağız. Çünkü cennet somut mu soyut mu tartışmasını yapmak için bir araya gelmedik. Özellikle cennet ve cehennem gerçeğinin bizim ameli anlamda dönüşü nasıl olmalı? Bunu konuşacağız inşallah. Tabii yer yer cehennemden bahsedeceğiz. Cehennemi anlatan rivayetlerden zikredeceğiz. Dolayısıyla sakın bana kızmayasınız. Şunun için söylüyorum. Bir Tefsir-i Furkan sohbetinde cehennemi resmeden birkaç rivayet paylaşmıştım. Henüz eve varmamıştım ki sosyal medya üzerinden bir mesaj aldım, bir yorum almıştım. Dedi ki hoca, cehennem yerine biraz da cennet anlataydın. Ben de tabii ona karşılık vermedim ama sizler aracılığıyla, mikrofonlar vasıtasıyla söyleyeyim. Allah anlatmış, biz mi anlatmayacağız? Dolayısıyla cennetle müjdelemiş, cehennemle de uyarmış. Biz her ikisini de konuşacağız. Ama bizim bugünkü azığımız şu. En son söyleyeceğimi yeri gelmişken ifade edeyim. Kendisine inandığımız ve yine kendisiyle müjdelendiğimiz ve uyarıldığımız cennet ve cehennem hakikati bizim amellerimize ne kadar tesir etmeli? Bunu konuşacağız inşallah. Allah kolay kılsın. Şimdi dostlar, Resul sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine çok düşkündü malum. Bütün peygamberler gönderildiği kavimlere ve ümmetlerine düşkün idiler. Hani ayeti kerimede birçoğumuzun da ezbere bildiği Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Yani peygamber aleyhissalatu vesselamın mealen söylüyorum, mefhumen söylüyorum aslında. Peygamber aleyhissalatu vesselamın ümmetin olan düşkünlüğünü ifade eden, beyan eden bir ayeti kerime. Evet, peygamber aleyhissalatu vesselam çıktı Safa tepesine, yeri geldi Mina'da, yeri geldi gücünün yettiği ve bu anlamda sesinin ulaştığı her yerde şunu haykırdı. Dedi ki, ya eyyuhannes, kulu la ilahe illallahu tuflihu. Ey iman, ey insanlar, la ilahe illallah deyiniz ve kurtulunuz. Yani aleyhissalatü vesselam gönderildiği kavme, ümmete, insanlığa aslında bir mesajı vardı. Diyordu ki, benim kendisiyle gönderildiğim risalete teslim olun, hem dünyanız hem de ahiretiniz kurtulsun. Düşkündü ümmetine, hatta o kadar düşkündü ki Allahu Azza ve Celle ya eyyuhel muddessir ayeti kerimesini indirdiğinde, kalk ve uyar ayeti kerimesini Resul sallallahu aleyhi ve selleme inzal buyurduğunda, yattığı yerden örtüsüne bürünmüş vaziyette yatmakta olan peygamber Zişan Efendimiz kalktı ve Hatice radıyallahu anhaya dedi ki, ya Hatice, la rahata ba'de hezel yavum. Ey Hatice, bugünden sonra bize rahat yüzü yok dedi. Dolayısıyla bir dert kapladı aleyhissalatü vesselamı. Onun için düşkündü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gönderildiği insanlığın, ümmetinin hem dünyasının hem de ukbasının saadete ermesi anlamında aleyhissalatü vesselam dertliydi. Dediğim gibi girizgah mahiyetinde çok da fazla sözü uzatmadan dostlar, aleyhissalatü vesselamın müjdeleyici olduğunu, aleyhissalatü vesselamın ümmetini aslında cennetle, Rabbimizin rahmetiyle, Rabbimizin mağfiretiyle, engin merhametiyle, mağfiretiyle müjdelemek için var olduğunu ifade eden birkaç rivayet paylaşacağım ki, beşira ve nezira, müjdeleyici ve uyarıcı dediğimiz o kavram bir noktada anlam kazansın, sonra asıl sohbetimizin gelişme ve sonrasında da sonuç kısmına inşallah temas edeceğiz. Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Kim geldi? Maiz bin Malik geldi. Dedi ki, ya Resulallah, ben zina ettim. Allahu akbar. Ya geldi dedi aleyhissalatü vesselama, tahirni ya Resulallah. Beni temizle ya Allah'ın Resulü. Ben Rabbimizin müsaade etmediği bir işi yaptım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'un tahric etmiş olduğu rivayetten hareketle söylüyorum. Farklı rivayetler bu anlamda mevcut. Ebu Davud'un tahric ettiği rivayette aleyhissalatü vesselam birincisine reaksiyon vermiyor. Maiz radıyallahu anh öbür taraftan dolaşıyor. Zişan Efendimiz'e diyor ki, ben zina ettim ya Resulallah. Aleyhissalatü vesselam yüzünü yine dönüyor. 2, 3, 4, 4.'yü de maiz dile getirdikten sonra ve ikrar ettikten sonra Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki 4 defa dedin. Diyor ki maiz sana rejim gerekir. Ve aleyhissalatu vesselam maizin rejim edilmesini emrediyor. Ve Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emri üzerine de rejim hadisesi gerçekleştirilmek üzere bütün hazırlıklar tamamlanıyor. Hatta rivayetin içerisinde vadinin adı bile geçer ki Harre ya da Herre diye bir vadinin adıdır. Orada çukur kazılır ve maizin rejim edilmesinin bütün şartları ve bir anlamda hazırlıkları gerçekleşir. Diyor ki rivayette ravi, biz onu taşlamaya başladık ki o kendisine isabet eden bir taşın canını acıtmasından hareketle, subhanallah, bunun tarifi mümkün mü ya? Yani koca taşlarla bunun İslam'da bir cezası var ve cezalandırılırken demek ki isabet etmiş olan taş o kadar canını acıtmış olmalı ki kendisi için kazılan çukurdan bir fırsatını buluyor ve kaçıyor. Bundan sonrası rivayetin kısmında Abdullah bin Uneys isimli sahabe Allah'ın Resulüne şunu anlatıyor. Diyor ki ya Resulallah, o çıktı can havliyle diyor kaçmaya başladı, ben de diyor ardından koştum. Dikkat edin lütfen, ama bunu sahabe anlatırken bu benim rivayetten anladığım, bu rivayetin içerisinde yok. Sevabıyla günahıyla bana aittir. Abdullah radıyallahu anha bunu aleyhissalatu vesselama öyle bir anlatıyor ki ben çok iyi bir iş yaptım. Ne yaptı? O kazılan çukurdan fırsatını bulup da kaçan maizin peşinden koştu ve elindeki sert böyle keskin bir cisimle maize attı ve o isabet etmesiyle maiz radıyallahu anh vefat etti. Diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'a ya Resulallah diyor yakaladım. Yani öldürdüm diyor. Yani ben aslında o kaçacaktı ama benim üstün gayretlerimin neticesinde onu öldürdüm. Bu benim anladığım. Aleyhissalatü vesselam'a diyor ki böyle böyle yaptım ya Resulallah. Kaçıyordu yakaladım. İşte Beşira ve Nezira'nın müjdeleyici olan kısmından tam bir hani paylaşılması numune anlamında aleyhissalatü vesselam'dan bir söz. Diyor ki keşke bıraksaydın. Keşke bıraksaydın ve gitseydi. Kaçsaydı tövbekar olurdu. Tövbesi de Allah azze ve celle'nin katında kabul olurdu ve Allah'a öyle ulaşırdı. Keşke hiç ellemeseydin Abdullah. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aslında maiz hadisesinin üzerinden bize Rabbimizin ne kadar engin, rahmet sahibi bir Rab olduğunu anlatan bir rivayet. Bu sadece, ben bunu niye özellikle maiz örneğinin üzerinden anlatıyorum? Zina etmiş, bir suç var ortada ve mutlaka başka rivayetler de onun tövbesinin Medine'ye dağıtılmış olsaydı onunkinin daha fazla geleceğine dair rivayetler var. Ama anlatmak istediğim aleyhissalatü vesselamın sahabeler olan yaklaşımı. Allah affedicidir. Allah azze ve celle mağfiret sahibidir. Maide suresinin 98. ayet-i kerimesinde olduğu gibi. Bununla müjdeliyor. Bununla sahabelerine diyor ki böyle gidin Allah azze ve celle'nin huzuruna. Bakınız. Resulullah aleyhissalatü vesselam beraberinde ashabla yürürken böyle arka taraflardan iki kişinin yani iki sahabenin konuşmasına şahit oluyor. Hemen bakıyorum Sünen-i Ebu Davud'da geçen bir rivayet. O iki sahabe şunu sohbet ediyorlar kendi aralarında. Diyorlar ki halbuki Allah azze ve celle gizlemişti. Hiç seslenmeyeydi ya. Hiç gün yüzüne çıkmayaydı ya. Hiç gelip de bunu deklara etmeyeydi ya. Bak bunu gündeme getirdi. Suçunu itiraf etti. Affınıza sığınarak söylüyorum. Köpeğin taşlandığı gibi taşlandı. Kendi aralarında bunu konuşuyorlar. İfade aynen böyle. Allah örtmüştü halbuki. Kimse bilmiyordu halbuki. Gizliydi. Ama gün yüzüne çıkardı. Bir köpek nasıl taşlanıyorsa öyle taşlandı. Konuşuyorlar aralarında. Ve bir müddet yol aldıktan sonra Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki az önce bir kardeşten için bir köpeğin taşlandığı gibi taşlandı konuşmasını yapanlar kimlerdi? Bizdik ya Resulallah, o iki sahabe. Zişan Efendimizin huzuruna geliyorlar. Bizdik ya Resulallah. Diyor ki hemen şu aşağıda bak bir ölmüş. Affınızla mağruren söylüyorum ekranları başında kardeşler ve hazirun. Eşek leşi var. Ölmüş. Hatta ben rivayete baktım diyor ki bir ayağını dikmiş. Ölmüş. Bir leş. Eşek leşi. Zişan Efendimiz onu işaret ederek diyor ki az önce kardeşinden için köpek taşlanır gibi taşlandı diyen siz ikiniz şimdi inin ve bu eşek etinden yiyin. Allahu Ekber. Tabi bu konuşmanın sahibi iki sahabe hemen bir refleks ortaya koyuyorlar. Ya Resulallah leş yenir mi? Hele ki eşeğin leşi yenir mi? Yani leş hiç yenmez de. Gibi bu anlamda aleyhissalatü vesselam'a bir itiraz ortaya koyuyorlar. Ve Zişan Efendimizin mesajı çok net. Diyor ki ama az önce işi yaptınız. Siz az önce leşi yediniz. Şimdi yemeyiz dediğiniz şeyi az önce tükettiniz siz. Hem bir şey daha sizinle paylaşayım diyor aleyhissalatü vesselam. Az önce köpek taşlanır gibi taşlandı dediğiniz o kardeşinizi ben şu anda cennet havuzunda yüzerken görüyorum. O öyle bir tövbe sahibiydi. Yani öyle bir istiğfarda bulundu ki ben şu anda onu Allah Subhanahu ve Teala'nın kendisi için hazır ettiği cennet havuzunda yüzerken görüyorum. Allahu Ekber. İşte beşira ve nezira müjdeleyici ve uyarıcı olan müjdeleyici kısmına cennetle, mağfiretle, rahmetle, merhametle bunu kapsayan bir müjdeleyici yönü olan Aleyhissalatu vesselam'dan birkaç rivayet paylaştık. Ama girizgahta ifade etmiştim. Sizler de hatırlıyorsunuz kıymetli kardeşlerim. Sohbetimizin esasını ve iskeletini burası teşkil etmiyor. Peki ne teşkil ediyor? Bugün sohbetimizin esasını kendisiyle müjdelendiğimiz ki o cennettir. Allah bize cennet ehlinden olmayı nasip etsin. İkincisi ki kendisiyle korkutulduğumuz, uyarıldığımız cehennemdir ki Allah bizi ondan beri ve muhafaza eylesin. Şimdi bu iki hakikatin kendilerine iman ettiğimiz hakikatlerin öyle değil mi? Şimdi her birinize cennet ve cehenneme iman ediyor musunuz diye bir sualde bulunsam bunu hakaretten sayarsınız. Allah'a ahiret gününe gayba iman eden bizler kuşkusuz ve şüphesiz ki cennetin ve cehennemin varlığına iman ediyoruz. Ama asıl konum cennet ve cehennem hakikatinin bizim amellerimizde ne kadar tesirli olduğu konusudur. Onun öncesinde bir şeyin netleşmesi lazım. Yani cennet kendisiyle müjdelendiğimiz ve yine kendisiyle uyarıldığımız cennet ve cehennemin benim amelimde bir tesirinin ve etkisinin olabilmesi için önce bir şey şart dostlar. Allah için unutmayalım. Bu kronoloji önemli. Oraya gelmeden önce bir şeyler yapmak lazım. Kendisiyle müjdelendiğimiz şey Rabbimizin merhametidir. Kendisiyle müjdelendiğimiz şey Rabbimizin mağfiretidir. Ve en nihayetinde mutlak anlamda Rabbimizin rızası ve cennetidir. Ve yine kendisiyle korkutulduğumuz ve uyarıldığımız şey Rabbimizin azabıdır ve en nihayetinde cehennemdir. İşte onların bizim amelimizde tesir eden faktör olabilmesi için öncelikle yapılması gereken şey cennet ve cehennem hakikatini unutmayacağız. Biraz garipsediniz mi bilmiyorum ama hiç unutmadık mı dediniz belki ben onu söyler söylemez. Hiç aklımızdan çıkmadı. Hocam hep onunla yaşıyoruz mu dediniz bilmiyorum ama eğer ki öyle olsaydı biz bugün günaha bir anlamda kolayca tevessül etmememiz icap ediyordu. Farzlara aslında bir anlamda koşarak icap etmemiz gerekiyordu. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ genişliği arz ve sema kadar olan cennete koşun dediğinde buradan hepimizin koşması icap ediyordu. Demek ki cennet ve cehennem unutulanlar arasında Allahu Alem. İnanıyoruz evet. Onun varlığı bizim için bir hakikat teslim olduk. Ama ne kadar canlı zihinlerde işte buraya bir parantez açmak istiyorum. Unutmayacağız cennet ve cehennemi. Vallahi bu benim tavsiyem değil. Ben sadece dile getiriyorum. Şu mikrofonlar vasıtasıyla Tefsir-i Furkan vesilesiyle Zişan Efendimizin tavsiyesini, nasihatini sizlerle paylaşıyorum. Aktarıyorum sadece. Cenneti ve cehennemi unutmayın diyen bizatihi Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Unutmayın diyor. İki şeyi unutmayın. İşte onlardan bir tanesi cennet, bir diğeri de cehennem. Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah İbni Ömer anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize dedi ki, ashabım iki şeyi unutmayın. Biz diyor oturuyorduk. İki şeyi unutmayın dedi. Biz de ya Resulallah, unutmamamızı istediğiniz o iki şey nedir? Unutmayın neyi? Yani biz neyi aklımızdan çıkarmayacağız? Neyi hep diri tutacağız? Neyi hep canlı tutacağız? Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki unutulmaması gereken iki şeyin cennet ve cehennem olduğunu söylüyor. Çok net. Bunu unutmayın. Sonra diyor ki Abdullah İbn Ömer konuştu. Cenneti, cehennemi unutmamamız gerektiğini söyledikten sonra sakalları ıslanasıya kadar ağladı. Sakalları böyle sırılsıklam oldu diyor Abdullah İbni Ömer. Ve sonrasında dedi ki, nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki, eğer benim bildiklerimi siz bilecek olsaydınız, arazilere koşar, dağlara çıkar, üzerlerinize toprak örter ve toprak serperdiniz. Unutmayın diyor cennetle cehennemi. Eğer ki siz benim bildiklerimi bilseydiniz, vakıf olsaydınız, dağlara çıkar, arazilere kaçar ve üzerinizde toprak serperdiniz. Bu muhteşem bir hadis-i şerif. Yani cehennem ve cennet, kendisiyle müjdelendiğimiz ve yine kendisiyle uyarıldığımız aslında bizi etkilemeli. Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu tavsiye ediyor. Ayşe radıyallahu anha buyuruyor ki, Resul sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle bir rivayette bulundu. Ben de onun yanındaydım. Diyor ki insanlar kıyamet gününde cennet ve cehennemin öncesinde bir alana toplanacaklar ki onlar anadan uryan olacak. Affınıza mağruren söylüyorum, çırılçıplak olacak. Diyor ki sordum hemen ya Resulallah, insanlar birbirlerine bakmayacaklar mı? Bu nasıl bir şey ki yani? Yani hakikaten makul bir soru. Orada kıyamet sahnesi, bir gözünüzün önüne getirin. İnsanlık orada mahşer alanında toplanmış. Cennet ve cehennem öncesinde insanlar bir arada ve herkes anadan uryan. Ayşe radıyallahu anha diyor ki ya Resulallah, insanlar birbirlerine bakmayacaklar mı? Avret mahallelerini görmeyecekler mi? Bakılmaması ve görülmemesi icap eden yerleri görmeyecekler mi birbirlerinin? Ve Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya Ayşe öyle değil. Senin dediğin ve bildiğin gibi değil. Durum o kadar ciddi ama o kadar ciddi olacak ki bu senin dediğin şey orada insanların aklına dahi gelmeyecek. Allah için ben size birkaç saniye vereyim. İster gözünüz kapalı, isterse gözünüz açık. Bu tabloyu bir tasvir edin. Yani düşünebiliyor musunuz? İnsanlar o halde olacak ve insanlar birbirlerine, avret mahallelerine bakmak ve görmekle alakalı akıllarına bir şey getiremeyecekler dahi. Neden biliyor musunuz dostlar? Çünkü durum ciddi. Çünkü bir endişe hakim olacak. Ya biz kendisiyle müjdelendiğimiz cennete gark olacağız, ya da kendisiyle korkutulduğumuz azapla cehenneme mahkum olacağız. Tablo bu kadar çetin. İşte aleyhissalatu vesselam beşira ve nezira özelliğiyle hep ümmetine ve özelde genelde de bütün insanlığa bunu haykırmış. Demiş ki sizin sonunuz ya cennet ya da cehennem. Sizin ortaya koyduğunuz amellerinizin karşılığında siz ya cennet ehlinden olacaksınız ya da cehennem. Var mı ötesi? Şu anda Allah azze ve celle var olan ecelimize son verse, verdiğimiz nefesi alamasak, aldığımız nefesi de geri veremeyecek olursak, şu anda hayatımız sona ermiş olsa bizim için bitmiştir. Ya cennet ehlindeniz ya da cehennem. Bu bizim amellerimize tesir etmek noktasında önemli değil mi Allah için? Çünkü telafisi olmayan bir yolda yürüyoruz. Ve ecelin bizi ne zaman geleceği ve bulacağıyla alakalı önceden yapılmış bir pazarlığımızda söz konusu değil. Dostlar, cennet ve cehennemi unutmayın diyor aleyhissalatü vesselam. Sizce niye diyor? Var mı bir şey söylemek isteyen? Niye? Yani cenneti ve cehennemi unutmamamızı istiyor olması neden aleyhissalatü vesselamın? Çünkü en nihayetinde bizim amellerimizin karşılığında varacağımız yer bizim amelimizi koordine etmeli. Nokta. Bu gecenin azığını paylaştım. Cennet ve cehennem tesiri, etkisi, inancı zihnimizde, gönlümüzde, sadrımızda, hafızamızda var olan bu inanç bizim amellerimizi koordine etmeli. Derin izler bırakmalı bizde. Bir formül vereyim mi size Allah için? Cennet ve cehennem bizi o denli etkilemeli ki o etkilenmişliğimizle bizim amellerimizi de düzenlemelidir. Allah için. Yoksa ben cehenneme ve bi'sel mesir demişim size. Ne oldu? Okudum ayet-i kerimede mealen diyor ki onların varacağı yer ne kötüdür? Cehennemdir. Ne oldu? Buradan girdi, buradan çıktı. Sizi tenzih ederim ekranları başında kardeşler. Hiçbir kıymeti harbiyesi yok ki Allah Azze ve Celle'nin yüzlerce böyle ayet-i kerimesi var. Allah ve Resulüne savaş açmıştır dediği faizin bu denli günah olduğunu ve en nihayetinde cehennem sebeplerinden olduğunu bile bile bugün faiz tüketilmiyor mu yaşadığımız toplumda fazlasıyla? Dolayısıyla bu neden kaynaklanıyor? Cennet ve cehennemin varlığına imanın ötesinde cennet ve cehennem bizde derin izler bırakmalı. Size cehennem ayetini tilavet ettiğimde sizin yüreğiniz dağlanmalı. Nefsim de başta olmak üzere. Ağlayabilen ağlayabilmeli. Ağlayaman da gözyaşlarını içine akıtmalı. Çünkü cehennemden bahsediyorum. Eğer ki Rabbimizin razı olmadığı o amelin ortaya koyulması halinde bizim alacağımız cezadan size haber veriyorum. Yahut da tam aksine Rabbimizin razı olduğu amelin yerine getirilmesi halinde altından ırmaklar akacak olan Rabbimizin senin ve sizin hepimiz için inşa ettiği köşklerden, müjdeden bahsediyorum. Bu nasıl olur da bizim amelimizi koordine etmez? Nasıl olur da cehenneme iman eden ve cehennemin varlığına inancı olan bir kimse cehennem sebepleri olan amelleri işleyebilir? Soruyorum Allah için ya. Nasıl bir inanç bu? Nasıl olur da cennet ve cehennem hakikati ve olgusu bizim amellerimize tesir etmez? Cennet ve cehennem gerçeğinden bahsediyorum. Yani ortaya koyduğumuz amelin karşılığında kesinlikle ama kesinlikle varacağımız iki sonuçtan bir tanesi cennet ya da cehennem. Nasıl olur da benim amelimi düzenlemez ya? Nasıl olur da benim amelime tesiri olmaz? Onun için cennet ve cehennem gerçeği, hakikati, kendisine iman ettiğimiz o hakikat bizde derin izler bırakmalı. Nakşetmek lazım sadırlara, zihinlere, dimalara, gönüllere ve dolayısıyla da aslında hayatımıza. Çünkü sahabe asr-ı saadet çıtasına, seviyesine öyle ulaştı. Cennet ve cehennemi görüyormuş gibi yaşadı. Abdullah İbni Mes'ud işine ticaretine gitmeden önce her gün demirci dükkanını 10 dakika seyredermiş. Niçin? Sizce? Uzaktan ağrı çıraklık yapayım diye değil. Mesleği öğreneyim diye de değil. Abdullah İbni Mes'ud birazdan ticaret yapacağım. Bir günü daha ya Rabbimin rızası doğrultusunda ya da tam aksine rızasının olmadığı doğrultuda bu günü tamamlayacağım. Cehenneme dair böyle bir şeyleri göreyim de benim amelimi koordine etsin diye. Ama buna lüzum yok. Biz çünkü cennet ve cehennemin varlığına iman ediyoruz. Şüphesi olan var mı kardeşlerim? Vallahi yok. Âmennâ ve saddaknâ ya rabbel âlemîn. Biz iman ediyoruz. Varlığına, peygamberlerine, kitaplarına, yevmül kıyamete, kazaya, kadere, vallahi cennete ve cehenneme iman ediyoruz. Peki öyleyse biz inananlar olarak, cennetin ve cehennemin varlığına inanmışlar olarak nasıl olur da bizim amelimize tesir etmez ya? Nerede kaldı? Yakacağım diyor Allah. Benim istediklerimi yapmazsan yakacağım. İslam'ı yeryüzüne hakim kılmak için çalışmazsan sonu böyle. İslam'ın emirlerini ve yasaklarını çiğnersen sonu böyle. Yok, çiğnemezsen, riayet edersen de sana cennet var diyor Allah. İz bırakacak iz. Cennet ve cehennem dendiğinde bizde bir şeyler değişmeli. Bizi harekete geçirmeli. Ben size bir şey söyleyeyim dostlar. Cennet sevindirmeli, cehennem bizi ağlatmalı. Ateşten bahsediyorum ya. Allahu Azze ve Celle'nin bizi yakmasından bahsediyorum. La kadder Allah. İşte öyle derin izler bırakmalı ki amele tesir etsin. Ama işte sahabeler bu başarıyı böyle yakaladılar. Aleyhissalatü vesselam Beyhaki'nin tahric etmiş olduğu bir rivayet paylaşıyorum sizinle. Bakınız, onların nezdinde cennet ve cehennem ne kadar derin izler bırakmış. Ve sonrasında da hemen işin ameli boyutunu sormuşlar. Ya. Beyhaki rivayet ediyor. Aleyhissalatü vesselam Bakara suresinden bir ayet-i kerime okuyor. Diyor ki şunlar olur olmazsa yakıt insanlar ve taşlar olan cehennem azabı işte onları böyle bulacaktır. Bu anlamda mefhumen söylüyorum. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden, narından aleyhissalatü vesselam bir ayeti kerime okuyor. Sonrasında diyor ki, cehennem diyor kızarıncaya kadar 1000 yıl yanacak. Arkaya sesim iyi geliyor mu dostlar? Bir demedim değil mi? 1000 yıl. Kızarıncaya kadar 1000 yıl yanacak. Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sonra diyor tekrar beyazlaşıncaya kadar 1000 yıl daha yanacak. Sonra diyor kapkara kesilinceye kadar 1000 yıl daha yanacak. Allahu Ekber ya Rab. Bizi o kararan cehennem narından muhafaza eyle Allah'ım. Kapkara kesilinceye kadar 1000 yıl daha yanacak. Sonra aleyhissalatü vesselam sohbetine devam ederken tam bu ifadeyi kullandıktan sonra siyahi bir adam ağlamaya başlıyor. Ama öyle böyle değil. Nasıl ağlamış biliyor musunuz? Allah Cebrail'i gönderecek kadar hüngür hüngür ağlamış. Ve onun için az önce ifade ettim. Vallahi cehennem bizi ağlatmalı. Cehennem bizi ürkütmeli. Cehennem bizi korkutmalı. Cehennem bizim uykularımızı kaçırmalı. Ve cennet de bir o kadar bizi hırslandırmalı. Sevince gark etmeli. Cebrail'i gönderiyor Allah. Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Cebrail, diyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kimdir o ön tarafta ağlayan o siyahi adam? Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki ey Cibril, o diyor Habeşli bir adamdır. Cebrail diyor ki Allah bana şu hususları sana söylemem için gönderdi. Ey Muhammed, Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki İzzetim, celalim ve arzın üzerinde bulunan makamımın hakkı için söylüyorum ki dünya hayatında benim makamımdan korkarak gözyaşı dökene ben Allah Azza ve Celle olarak cennette gün yüzü göstereceğim. Yüzü gülecek. Allah Azza ve Celle izzeti, şerefi ve arzın üzerindeki makamı hakkı için söyledi ve dedi ki bu dünya hayatında benim için ağlayanı ben cennette güldüreceğim. Cehennem ayetine ağladı bu sahabe. Niye? Çünkü ya ondan olursam dedi. Ya ben işlediğim hatalar ve günahlar nedeniyle Allah Azze ve Celle beni onunla azap ederse diye ağladı. Soruyorum Allah için ve başta nefsim olmak üzere soruyorum. Yok mu bizim ağlayacak günahımız? Yok mu? Vallahi var. Yok mu kendisine ağıt yakacağımız hatalarımız? Vallahi var. Benim var. Hem de fazlasıyla var. Ama cehennem bende iz bırakmadıysa günahımı ağlayamam ki. Allah Ama vallahi ben kendi nefsim için söylüyorum, sizi tenzih ederim. Yediğim trafik cezasına hayıflanıyorum ben. Korkunç rakamlar çünkü. Hele yeni düzenlemeyle çok fena. Ya ahiret? Allah'ın Resulü Tahrim suresinin bir ayetini okuyor ashabına. Hakimin İbni Abbas'tan tahric ettiği bir rivayet, baktım kaynağına. Tahrim suresinde ya eyyuhallezine amenu ku enfusakum ve ehlikum nara ayeti kerimesini okuyor ashabına. Diyor ki ey iman edenler, neslinizi, nefsinizi, ehlinizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyun. Acayip, acayip bir ayeti kerime. Şimdi desem ki ister misiniz ehliniz, nesliniz, gözlerinizin önünde cehennem azabına müstahak olsun? Hepinizin vereceği cevap hayırdır. Ve vallahi öyledir de. Ama Allah koruyun diyor. Nefsinizi ve ehlinizi koruyun. Diyor ki, ravi Allah'ın Resulü bu ayet-i kerimeyi okuduğunda, mecliste bulunan bir diyor genç, delikanlı, olduğu yere bayıldı. Bak bütün samimiyetimle söylüyorum. Vallahi bütün içtenliğimle söylüyorum. Hakikaten uğrunda bayılacak bir ayet-i kerime. Telafisi yok. Eğer bu dünya hayatından neslimizi, nefsimizi, ehlimizi koruyamadıysak, Allah Azza ve Celle bunun karşılığında cehennemi tattıracak. Bunun telafisi yok. Bugün hapşurduğunda başında sabahladığımız yavrularımızın gözümüzün önünde yandığını düşünün Allah muhafaza. Kendimizden geçtik ya. Gencin bayılacağı kadar var. Allah'ın Resulü geliyor, rivayet ediyor ki kalbine koydu elini. Baktı nefes alıyor, dedi ki aleyhissalatü vesselam, la ilahe illallah de genç. Zişan Efendimiz'i duyuyor ve cevap veriyor, mukabelede bulunuyor. Yok ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, cennet senin oldu genç diyor ya. Cennet senin. Bu rivayetin bir kısmı. Cennet senin oldu genç. Çünkü Allah için ağladı. Allah için ürperdi. Cehennem azabının endişesi onu belki bayılttı. Ve Allah'ın Resulü dedi ki cennet senin oldu genç. Sen cennetliksin dedi. Ama hani dedim ya cennet ve cehennem bizde öyle derin izler bırakmalı ki bizim amelimizi koordine etmeli. İşte sahabede bu yerleşmiş. Rivayetin devamında ashab senin için cennet var. Cennet senin olsun ey genç ifadesini duyar duymaz. Hep bir ağızdan Allah'ın Resulüne dediler ki ya Resulallah bize yok mu cennet? Yani biz ne yapalım da cennet ehlinden olalım? Hadi bu gence dedin ki cennet senin olsun. Sen cennetliksin ya biz ne yapacağız ya Resulallah? Biz o inandığımız cennet ehlinden olmak için ne yapalım ya Resulallah? Yerinde ve anında ortaya konulan bir mukabele. Hani Rahman suresinde buna benzer bir ayet-i kerime var. İbrahim suresini okuyor aleyhissalatü vesselam ama ben benzerini okumak istiyorum. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَهِمْ Kim Rabbinin makamından hakkıyla korkarsa ona iki cennet var. Ashab biliyor işi. Ve kim Rabbinin makamından hakkıyla korkarsa cennet vaat ediyor Allah. Peki asıl soru şu. Bizim cennet ve cehennem inancımız bizim amellerimizi ne kadar koordine ediyor? وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizin mağfiretine, merhametine, cennetine koşun. اَرْضُهَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Genişliği sema ve arz kadar. Ne yapıyoruz? Koşuyor muyuz? Ya da yakıt insanlar ve taşlar olan cehennem azabıyla uyarıldığımız zaman tedbirimizi alıyor muyuz? Cennet ve cehennem kendisine inandığımız ve yine kendisiyle uyarıldığımız ve müjdelendiğimiz bu iki hakikat bizim amellerimize ne kadar tesiri var? İşte sahabe oldu da böyle oldu. Ebu Ducane Bir gün mescitte namazı kılıyor, sabah namazına hemen çıkıyor. Selam veriyor aleyhissalatü vesselam. Namazdan sonra hemen mescidi terk ediyor Ebu Ducane. Bir gün, iki gün, üç gün Ebu Ducane mescitten hep erken çıkıyor. Selam veriyor aleyhissalatü vesselam, mescidi terk ediyor. Dedim ya, az önce ifade ettim, bir gün, iki gün, üç gün aleyhissalatü vesselam Ebu Ducane'yi çağırıyor. Diyor ki Ebu Ducane, sen diyor öncesinde diyor mescide ilk gelenlerdendin ve de genelde de en son çıkanlardandın. Diyor ki ne oldu? Bir şey var. Diyor ki ya Resulallah, var. Diyor ki Ebu Ducane, ne var? Diyor ya Resulallah, malum mevsimlerden yaz. Ve tam hurmanın da diyor hasat zamanı. Ve bizim komşumuzun diyor bir tane hurma ağacı var ki dallarının bir kısmı diyor bizim bahçemize sarkıyor. Ve de diyor geceden sabaha kadar da diyor hurmaların bazıları da bizim bahçemize düşüyor. Ya Resulallah, ben namazdan dönünceye kadar olur da çocuklarım uyanır, bahçeye oynamaya giderler ve komşunun ağaç dallarından benim bahçeme düşmüş olan o hurmalardan yerler de ben çocuklarımı cehennem azabından koruyamam diye erken gidiyorum ya Resulallah. Çünkü ben Allah'a bir söz verdim. Cennet sözü verdim evlatlarıma. Ben yine Allah Azze ve Celle'ye söz verdim çocuklarımı cehennemden koruyacağıma dair. Ben namazdayken olur da o hurmalardan yerlerse kursaklarından aşağıya haram lokma girer ve ben bu sözümü yerine getirememiş olurum endişesiyle selam verip gidiyorum ya Resulallah. Allah'ın Resulü, vah Ebu Ducane, vah. Öyle bir gün gelecek ki insanlar ve benim ümmetimden insanlar helali ve haramı gözetmeden her şeyi yiyecek. İnşallah biz değilizdir ya Rabbi. Ama yerleşmiş. Ebu Ducane radıyallahu anh üzerinden sahabenin geneli için söylüyorum. Allah onların hepsinden razı olsun. Ne? Cennet ve cehennem amellerini koordine ediyor. Sorsan bana, ben de cenneti istiyorum. Cehennemi o ırak olsun. Ne yapıyorum? Bunu Allah için herkes nefsine sorsun. Yani aslında şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki cennet ve cehennem bizim amelimizi koordine etmeli. Hani Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh'ın da aralarında bulunduğu Ali Mersed bin Ebi Mersed ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üçü yolculuk yapıyorlar. Bineğe de sırayla biniyorlar. Yoruluyor, diğeri biniyor, yoruluyor, diğeri biniyor. Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yürüme sırası geldiğinde Ali ve Mersed bin Ebi Mersed aleyhissalatü vesselama şöyle söylüyorlar. Ya Resulallah, biz feragat ediyoruz hakkımızdan, biz yürüyelim sen bin. Aleyhissalatü vesselam diyor ki niye? Diyor ki niye yani? Siz yürümek konusunda benden daha kuvvetli değilsiniz, bu bir. Siz yürüme konusunda benden daha kuvvetli değilsiniz. İki, sevap bakımından ben de sizden zengin değilim. İhtiyacım var. Ya Allah. Amele sidayet ediyor cennet ve cehennem. Öncesi ve sonrası gelmiş ve geçmiş günahlarının affedildiğini bildiğimiz halde. Kısacası bugün, bu akşam Tefsir-i Furkan'ın azığı, cennet ve cehennemin bizim amellerimize sirayet etmiş olması. Şu işi yaparsanız Allah Azze ve Celle müjdeliyor ve diyor ki size cennet var. Şu işleri de yapar, bunlardan imtina etmişsiniz, size cehennem var diyor. Mesela bugün haramlarla yönetiliyor olmak. Hayatımızda Allah Subhanahu ve Teala'nın sözünün egemen olmaması. İçkinin, kumarın, münkeratların hayatımızı çepeçevre kuşatmış olması. Bunların hiçbirisinden Allah razı değil. Ne yapıyoruz? Eğer vallahi biz bunlardan razıysak Allah bizden razı değil. Bu kadar net. Allah bizden razı değilse bunun sonu nedir? La kaddarallah, cehennem azabıdır. Hiç mi ürkütmüyor bizi? Bir şeyler yapmak gerektiği, ne bileyim, Allah Azze ve Celle'nin dininin yeryüzüne hakimiyet için bir şeyler yapılması gerektiği, hususunda bize bu anlamda ilham vermiyor mu? İşte cennet ve cehennem gerçeği bizim amelimize tesir etmeli. Aleyhissalatü vesselam ashabına bir ayeti kerime okuyor dostlar. Bir ayeti kerime. Hepinizin, birçoğunuzun belki ezbere bildiği bir ayeti kerime. Hani kim Allah azze ve celle'ye güzel bir borç verirse Allah ona kat kat bu anlamda ecir ve karşılık verecektir, mukabelede bulunacaktır. Mealindeki ayeti kerimeden bahsediyorum. Tabi ayeti kerime Resulullah aleyhissalatü vesselam inzal olunca sahabeler kendi aralarında bu ayeti tebliğ ediyorlar. Ebu Dah da bu ayet-i kerimeyi duyuyor. Diyor, kim Allah'a borç verirse Allah bunun karşılığını kat kat verecektir. Hemen aleyhissalatü vesselam huzuruna geliyor. Diyor, ya Resulallah, benim bir maruzatım var. Diyor ki, evet. Şu ayet inmiş ya Resulallah. Evet, indi. Diyor ki, ben anlamakta güçlük çekiyorum ya Resulallah. Allahu Azze ve Celle'nin bizim ona vereceğimiz ve ona sunacağımıza bir ihtiyacı yokken niçin Allah bizden borç istesin ya Resulallah? Bunun kastı ne? Anlamaya çalışıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevaben buyuruyor ki, diyor ki, Ebu Dahda, diyor ki, sen Allah'a vereceksin, Allah da bunun karşılığında sana cennet verecek. Net. Az önce, değil mi, yarım saat, 40 dakikadır kardeşiniz Abdullah, cennet, cehennem, müjde ve uyarı. Kendisiyle uyarıldığımız ve yine kendisiyle müjdelendiğimiz iki hakikatten bahsettim. Buyur. Allah'ın Resulü diyor ki, sen Rabbine vereceksin, Allah sana bunun karşılığında cennet verecek. Ben olsam şöyle yapardım herhalde. Sah. Amenna ve saddakna. Doğru. Ama Ebu Dahda öyle yapmadı. İşte aslı saadetin o güzide mübarek sahabeleri öyle yapmadı. Ve biz de yapmayalım Allah'ın izniyle. Ne yaptı Ebu Dahda biliyor musunuz dostlar? Ebu Dahda Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın elini tuttu. Dedi, ya Resulallah, ben teyit istiyorum. Yani şimdi ben Allah için bir şeyleri infak edersem, infak ettiğimin karşılığında Allah bana cennet mi verecek? Doğru mu anladım? Doğru mu duydum? Allah'ın Resulü diyor ki, doğru Ebu Dahda. Sen Allah'a bir şey vereceksin, Allah da bunun karşılığında sana cennet verecek. Diyor ki, ya Resulallah, iki bahçemden başka hiçbir şeyim yok. Biri yukarıda, biri de az aşağıda. Biri büyük, diğeri de küçük. Eğer lütfederseniz ve kabul ederseniz bu iki bahçem Allah için infakımdır. Allah Resulü dedi ki, Ebu Dahda, dur. Birisini alayım, birisi sende kalsın. Onunla aileni geçindir. Öyleyse küçüğü ben alayım, büyüğü İslam'ın olsun ya Resulallah. 600 ağaçlı hurma bahçem İslam'ındır. Anlaştık mı? Anlaştık. Allah'ın Resulü elini çektikten sonra dedi ki, Ebu Dahda, cennetin mübarek olsun. Koştu hurma bahçesine, bitmedi daha. Koştu. Dedi ki, Ummu Dahda, hanımına diyor yani. Ummu Dahda, diyor ki, bahçeyi boşalt. Niye? Diyor ki, ben cennet karşılığında bu hurmayı Allah Azze ve Celle'ye infak ettim. Oğlu Dahda da hurma toplamış kucağına. Ebu Dahda diyor ki, evlat, o hurmaları da bırak, onlar da bize ait değil artık. Dedi, Allah bize daha iyisini cennette verecek evlat. Gel. Cennet ameli koordine edecek, böyle edecek. Bir tesiri olacaksa böyle edecek. Cennet ve cehennem televizyon ekranlarında soyut mu somut mu tartışması için yok. Beşira ve nezira. Kendisiyle müjdelendik ve uyarıldık. Ve ona göre amel ortaya koyacağız. Bitti. Tıpkı Ebu Dahda gibi. Allah bizi azıklandırsın. Allah Azze ve Celle rızasından ayırmasın. Cennet ve cehennem. Kendisiyle müjdelenen ve yine kendisiyle uyarılan o cennet ve cehennem bilincinin ameline tesir ettiği o zümrelerden olmayı Allah cümlemize nasip etsin. Rızasından ayırmasın. Taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Dünya gözüyle İslam'ın hakim olduğu, hayata hakim olduğu o günlere de Allah bizleri eriştirsin. cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruka ve etubu ileyk. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.